राम शति स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 1 जुलाई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत नवद्वंद्वं परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदतुजं महः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कृष्णसानुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वर्षी विभूषित करवनीरदात पीतांबरा धरुण बिंब फला धनुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात्म किमपि तत्व न जाने। हरि ओम नमो सुमे नम श्री गोविंदाय नम श्री गुरुकरण कमल नम महात्म्यो नम सर्वेभ्यो नमो नम। नारायण नारायण नारायण। और बोलो क्या पता आप कहते हैं सर्वभूत इतरता के भी समय सर्वभूत इतरता इसके भी समय बोलो आप क्या कहना है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो सर्वभूत कहो चाहे परमात्मा कहो क्यों वासुदेव सर्व है तो सर्वभूत क्या हुए तत्व से सर्वभूत परमात्मा ही हुए। कहने में भाषा अलग अलग है तो सर्वभूत का तात्पर्य यह है कि तुम्हारा जिसके साथ में संबंध हो उसका हित चाहो। अपनी दृष्टि से उसका हित हो जाए चेष्टा करो। इस चेष्टा में मुख्य बात है आपके द्वारा किसी प्राणी का भी अहित न हो। अहित का ख्याल रखो एक हित चाहना एक अहित न करना दो बात है। ध्यान देना सब ध्यान दे सुनना। अहित न करना है ये बहुत व्यापक चीज है। हित करना उनके पर छोटी है। अहित न करना बड़ी बात है। अहित न करना समष्टि का होगा किसी का भी अहित न हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। सपने में किसी का अपकार न हो जाए ये चीज बहुत व्यापक है। हित करोगा तो हित थोड़ा होगा। अहित नहीं करोगा तो किसी का ही अहित न करो कितनी व्यापक चीज है। जरा सब ध्यान दो। हित करो तो एक का दो का दस का बीस का पचास का हजार का 10,000 20,000 लाख 10,00,000 का हित करोगा कितने ही करोगे तो सीमित होगी। और किसी का अहित न करना है असीम होगी असीम। आप विचार करो दोनों स्वयं सोचो इस बात को किसी का अहित न करना ये विचार भीतर चाहिए कि मेरे द्वारा किसी प्राणी का अहित न हो तो आपका क्या होगा सर्वभूति हितरता हो जाएगा स्वाभाविक। किसी का अहित न हो तो मात्र प्राणी का हित होगा और हित करने की चेष्टा होगी तो सीमित होगा सीमित 10,00,000, 20,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 50,00,000 करोड़ का हित करो तो करोड़ जाएगा। अहित कृषि का निग्रह करना कितना व्यापक होगा, कृषि का भी अहित न करना कितना व्यापक होगा, बहुत व्यापक होगा। तो किसी का भी अहित न हो मेरे द्वारा, किसी का भी अहित न हो, भगवान से भी यही प्रार्थना हो, अपने भी चेष्टा यही हो कि किसी प्राणी का अहित न हो। तो अहित न करना ऊंची बात है, देखती मालूम बात है, ऊंची बात अहित न करना, किसी का भी अहित न हो तो क्या करोगे, हित करोगे और क्या करोगे बताओ, कुछ नहीं करोगे अथवा अहित न करोगे, कुछ भी नहीं करोगे अथवा हित करोगे, दो बात के सिवाय क्या तीसरी बात क्या हो गई, कुछ भी नहीं करोगे कोई को अहित तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं करे तो अहित तो नहीं होगा, और करोगे तो हित ही करोगा। तो अहित किसी का न हो ये नियम है। अगर आपका विचार है कि सर्वभूत हिते रता हम मन है, तो हित की भावना न करके और ये लगाओ कि अहित किसी का ही न हो, ये आप भीतर से निकालो। मैंने कही भी यही बात है कि किसी का ही बुरा न चाहना, किसी का भी बुरा न करना और किसी को बुरा न चाहना और किसी को बुरा न देखना, तीन बात बताई। तो बुरा न देखना है, निषेध है, ये बहुत ऊंची चीज है, भेद से देखती है भेद ऊंची, पर ऊंची है अहित न करना, बड़ी भारी बात है। तो किसी का भी बुरा न करना, किसी को बुरा न समझना और बुरा न चाहना और बुरा न करना, अगर नियम ले लो आप सबका हित करना हो जाएगा। ये नियम ले लो, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, किसी को बुरा न देखना, तीन बात, और बुराई न सुनना, बुराई न करना जुबान से, वहां समझा तो बहुत ही बढ़िया, ये तीन से काम चल जाएगा। तीन से काम ऐसा चलेगा बढ़िया, किसी का ही बुरा आपके द्वारा नहीं होगा। तीन बात है, जो दो बात आप रहेगी, किसी का बुरा नहीं करोगे अथवा किसी का कुछ बुरा भला कुछ भी नहीं करोगे, ये दो के सिवाय क्या करोगे बताओ, सोचो। मैंने दो ही बात हो गया और क्या करोगे, कुछ किसी का कुछ नहीं, तो बुरा तो आप इधर होगा ही नहीं, होगा तो हित हित होगा, आप साहब आप साहब। इस वास्ते ये तीन व्रत ले लो, नियम ले लो, अगर आप अपना जीवन शुद्ध निर्मल बनाना चाहते हैं तो नियम ले लो, किसी को बुरा न मानना। जो सब जगह भावना होनी चाहिए वासुदेव सर्वम, सब महात्मा सुदुर्लभ है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, चार पुरुष है, चार तरह है, आतो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, चार भक्त बताए, और ज्ञानी भक्त ने सबसे महिमा अधिक बताई। तो ज्ञानी भक्त की प्राप्ति आपको करना होगा तो सर्वभूत हिते रता ये बात आवेगी, सर्वभूत हिते रता का बात आवेगी। तो इसके मूल में क्या होगा, किसी का हित न करना, किसी का हित न करना, किसी का बुरा न देखना और किसी का बुरा न चाहना और मुझे बुरा न करना, ये तीन बात करोगे तो कैसे किसी का बुरा होता हो, आप गहरा सोचो बोलो। ये अगर नियम लो आपका कोई बिगड़ेगा उससे नहीं, और आपका अंतंग शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। किसी को बुरा नहीं समझोगे तो बुरा चिंतन बैठ जाएगा, आपके खराब चिंतन बैठ जाएगा, सत्य ही स्वाभाविक। किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुरा न चाहना और किसी को बुरा न करना, मतलब निकलेगा सर्वभूत इतिरता। अब बताओ क्या कमी आएगी। जीवन बड़ा शुद्ध हो जाएगा, भाई और बहन सभी राखो एक साथ है, किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बुरा न चाहना, किसी को बुरा न समझना, आपसे आप अंतर निर्मल हुआ, आपसे आप स्वतः स्वाभाविक ही स्वाभाविक ही अंतर का निर्मल हुआ। और शंका हो तो बोलो, कोई शंका नहीं। सर्वभूत हिते रहता, इनमें हित करने की अपेक्षा अहित दर्शाना न करना न पड़ा, बहुत बढ़िया चीज है। और स्वाभाविक आपके अंतकरण से किसी भी बुरा नहीं होगा, नियम का वैसा न किसी बुरा समझेंगे। वासुदेव सर्वम, ये वृत्ति कब होगी, जब किसी को भी आप बुरा नहीं समझोगे तो वासुदेव सर्वम वृत्ति हो जाएगी। एक सिद्धांत है कि निषेधात्मक साधन है संसार में, निषेधात्मक साधन मुख्य है, विद्यात्मक साधन गौण है, अंत में विद्यात्मक रहेगा, अंत में रहेगा सब। दुनिया मात्र भगवान का स्वरूप है, ये चीज होनी चाहिए। वासुदेव सर्वमिति सर्वमात्मा सुदुर्लभ, तो सब कुछ परमात्मा है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो ऐसा महात्मा कब बनेगा, जब आपके भीतर में ये होगी किसी को बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, और किसी की क्या बुरा, किसी को बुरा न समझना और किसी का बुरा करना चाहना और न करना, ये तीन बात है, बहुत ही ब्राह्मी बात है, ये सार बात है, सार बात। सर्वभूत हित रहता आप साफ होगा, सर्वभूत हित रहता करने से ये नहीं होगा। सर्वभूत हित रहता आप जहां जहां जाओगे वहां उन उन प्राणियों का हित करोगे, लाख का, दस लाख का, बीस लाख का, करोड़ का करोगे, पर करोड़ में ही रह जाएगा। किसी का ही अहित न चाहना, किसी को बुरा न देखना, किसी को बुरा न चाहना, किसी को बुरा न करना, ये तीन बात है। संतों के जो वचन है मैंने पढ़ा है, संतों के वचनों में ये बात बहुत धामी बात है, किसी को बुरा न समझना, तो वासुदेव सर्वम ये सिद्ध हो जाएगी, ये बात निर्मल हो जाएगी, आपका जीवन बड़ा शुद्ध हो जाएगा। नियम कर लो, ये नियम, किसी का बुरा न चाहना मामूली चीज नहीं है, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न चाहना बहुत दबी बात है, बड़ी दबी बात है। देखो आपको बात बताए, संसार में निषेधात्मक तेज है जय, और भगवान में भीता भीत विशेष है, भगवान है, सब भगवान है, भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। तो ये सिद्ध करना हो तो किसी का भी अहित न चाहने से ये सिद्ध हो जाएगा, सर्वभूत ही रहता हो गया, सर्वभूत हित रहता आपका स्वतः सिद्ध हो जाएगा। इतनी बढ़िया बात है, इतनी उत्तम बात है। और जब सर्वभूत हितेरता हो गया तो आपका जीवन निर्मल हो जाएगा, आप अपने को शुद्ध बना लोगे। देखो एक बात मार में देखने में तो ये बात दिखती है कि दूसरों को किसी का पूरा नहीं करना, परंतु इससे विश्व मात्र का भला होगा। एक नंबर है विश्व मात्र का भला करना, विश्व मात्र का भला का अर्थ होगा अपने भीतर में बुराई कोई नहीं रहेगी, अपने बुराई कोई नहीं रहेगी, ये होता होगा तो विश्व मात्र का कल्याण होगा, संसार मात्र का। दूसरी बात होगी कि अपने समुदाय है ना, समाज, समाज का बुरा न करना तो समाज का हित करना, समाज में हित करना, पीछे रहेगा कुटुंबी तो कुटुंबी भी सेवा करनी, पीछे रहेगा आप स्वयं, चार चार विभाग हुए, एक विभाग हुआ विश्व मात्र का, किसी का अहित न करना, विश्व की सेवा और समाज के लिए हित की चेष्टा करना, और समाज से नित्र आया अपना कुटुंब, अपने कुटुंब में भी सेवा करना, और सेवा करके अपना भला करना क्या हुआ, ध्यान देना ये बहुमान भी बात है, कोई कामना न रखना, किसी तरह की कामना रखना, ये अपना सुख करना है, अपनी सेवा क्या है, कोई कामना रखना, कोई कामना न करना, अपना हित करना है, भला करके समाज का भला करके, और कामना कुछ न करना, ये अपना भला करना है, कामना कुछ करना, अपना हित करना है, ध्यान देकर सुनना भाई बहन, कोई भी कामना है मन रहे वहां, अपन चीज ऐसा मिल जाए, ऐसी चीज मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा न हो जाए, दो बात हुई, दो के बीच में ऐसा हो जाए, ये अपना अंत करने में मिला करना है, किसी का बुरा ना हो तो ही मात्र का मदद करना है, लग लो ये बात, ऐसे अपना निर्मल हो जाए तो आपका भला हो जाएगा, और आपके कुटुंब का भला हो जाएगा, आपके समाज का भला हो जाएगा, संसार मात्र का भला हो जाएगा, किसी को किसी का भी बुरा ना करना, कभी भी किसी का हमारे द्वारा किसी को अहित ना हो, आप केवल खादना रखो दुनिया मात्र की सेवा, और समाज का समाज में अच्छा बर्ताव करना, उत्तम बर्ताव करना, अच्छा बर्ताव करना, सबके हित का बर्ताव करना, और कुटुंब की सेवा करना, कुटुंब की सेवा करके कामना न रखना, ये अपना हित करना, अपना हित किस बात में, कामना न में, कामना से अपना हित नहीं है, ध्यान देकर सुना ये बात, विशेष ख्याल करना है, कामना रखना अपना अहित करना है, अपनी कामना रखना दुनिया का अहित करना है, और कामना कुछ भी न रखे सबका हित होगा, कामना का त्याग देना, अभिमान का त्याग कर देना, आसक्ति का त्याग कर देना, ये अपना हित करना, आसक्ति का, कामना का, अभिमान का त्याग करना है, ये अपना हित करना, अपना कल्याण करना, लोगों में दूसरों को भला करना अच्छा दिखता है, पर असली बात है अपना हित किंचित मात्र भी ना हो, लोगों का हित होगा, ऐसी बात बढ़िया है, दुनिया मात्र का कल्याण करना है, ये बात होगा, अपना कोई तरह किसी तरह का अपना स्वार्थ का त्याग, अभिमान का त्याग, आसक्ति का त्याग, आसक्ति अभिमान स्वार्थ मूल्य का त्याग, अपना अपना भला हो जाएगा, तो अपना भला करना, मनुष्य शरीर एक ऐसा है विलक्षण जो भगवान की सेवा कर सकता है और संसार की सेवा कर सकता है और अपनी सेवा कर सकता है, तीन बात है, तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति अपनी सेवा है, और भगवान से प्रेम करना भगवान की सेवा है, निष्काम भाव से रहना संसार की सेवा है, निष्काम भाव की है कोई कामना नहीं, दुनिया मात्र की सेवा, और अपने तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अधिकार से सबका भला करना और कामना न करना, मनुष्य शरीर एक ऐसा है, ऐसा कोई शरीर नहीं है, देवताओं से ही नहीं ऐसा, देवताओं से ही उत्तम है, ऐसा उत्तम है, इतना पवित्र है कि हमारे शरीर से दुर्गंध आती है। जैसे मैले से भरा हुआ सूर हो, वो अपने को बुरा लगता है, दुर्गंध आती है, ऐसे अपने इन शरीरों से देवताओं को दुर्गंध आती है। ऐसे हमारा शरीर गंदा है, हमें मालूम नहीं था, हमें मालूम नहीं होता है ऐसा। देवता इतने पवित्र है, उनका तेज तत्व प्रधान शरीर है, हमारा पृथ्वी तत्व प्रधान शरीर है, वायु लोग में वायु तत्व प्रधान है, ये अलग अलग लोग हैं। तो देवताओं का तेज तत्व प्रधान है, तेज में क्या कर लीजिए आगे बताओ, केवल तेज में क्या कर दीजिए, तेज तत्व प्रधान है, हमारे पृथ्वी तत्व प्रधान है, सबसे नीचे है आकाश और वायु और तेज और जल और पृथ्वी, ये पांच तत्व है। पांच तत्वों में ज्यादा से ज्यादा सभी गंदगी पृथ्वी में है, और कहां होगी आप बताओ, जल में गंदगी होता रही, समुद्र का जल जो भी कड़वा है वो भी आकाश में चढ़ता है, अब वो मान सोच रहा है अब वर्षा अमुक जगह होगी, तो मानसून चढ़वान जल चढ़ा, वो जल चढ़ा है करवा, पर बरसता है तो मीठा बरसता है, जहां पृथ्वी का संबंध छूटा तो जल मीठा हुआ, जल में खुद में अपना मधुर भाव है, मिठास ही है, तेज नहीं है, दूसरा तेज पृथ्वी के संबंध से होता है, पृथ्वी का संबंध होता है कड़वा हो जाएगा, कहीं नमकीन पानी होता है, कहीं खारा पानी होता है, कहीं ऐसा ही होता है, ब्रजला पानी होता है, ब्रज जाए आदमी, ब्रज जाए, आप समझते नहीं ब्रज में क्या, ब्रज में क्या होता है आपको पता नहीं, हमारे देखा हुआ पशु ब्रज जाए, एक दिन पानी दूसरे दिन पीले ज्यादा पीले ब्रज जाएगा, कान फाड़े ठीक होगा, कान फाड़ने से खून निकल जाए ठीक हो जाएगा, अगर मतीरे का पानी दिया जाए तो बहुत जल्दी शांत हो जाए, ये दम और बरसात का पानी दिया जाए तो ठीक हो जाए, माँ पांच से दो चार दो तीन शेर बरसात का पानी पा दो ठीक हो जाए, ब्रज ठीक हो जाए, खारे पानी में बरसात का पानी मिलाने से ठीक हो जाता है, खारा पानी मिला वेदना मिलता है, बरसात का पानी होता है उसमें खराश नहीं होता, कारण क्या है कि पृथ्वी का संबंध नहीं होता, पृथ्वी गोविंद गोपाल भैया मैं मूल में हमारी आवाज है जी है, आप महाराज जी माइक में कुछ खराबी हो जाओ कई कई बार, नहीं तो रोज साफ सुनाई है आपकी आवाज तो जो है जो है ही, वो रोज तो समस्या नहीं है ना, ठीक करो भाई लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर लाउड बाकी बढ़िया व्याख्या व्याख्या स्पीकर व्याख्या होगा, व्याख्यान बड़ा व्याख्यान लाउड और बड़ा व्याख्यान, अभी अगले जान देने सुना है सब किसी को, देखो सिद्धांत है पवित्रता स्वाभाविक है स्वतः, जैसे कड़वा जल समुद्र का है चढ़ता है वो जल और मीठा हो जाता है, पृथ्वी का संबंध छूटा और मीठा हुआ, एकदम मीठा हुआ था गंगा जल का मीठा जाना मीठा, तो पवित्रता स्वतः है स्वाभाविक, और अपवित्रता संघ से हुई है, और पवित्रता स्वतः है। आप संयम रह रहो, आप निरोग रहोगे। ये तरह तरह की चीजें सेवन करना है ना, ये शरीर के साथ में अन्याय करना है। शरीर के साथ अन्याय करते हो, अन्याय वहां सदम मछलीरा दाल खाना है, और मांस में जो मैं जानवर में रोग है वो आपका होगा, मछलियों में जो रोग है वो आपका होगा, वंडा में जो रोग है वो आपका होगा, आपकी खराबी होगी। शुद्ध चीज सेवन करोगे आपका शुद्ध होगा, आपका शरीर निरोग रहेगा। और बताए आप ज्यादा जीवोगे, ज्यादा कष्टों में शरीर होगा जल्दी बनोगे, करके देख लो जल्दी बनोगे, आयु खत्म हो जाएगी, रोग बढ़ जाएगा, जितना शुद्ध पवित्र रहोगे नहीं रहेगा, शरीर निरोग रहेगा, शरीर के द्वारा उपकार होगा, पुण्य का हित होगा। आप संयम पूर्वक अपना जीवन बताओ, दुनिया मात्र की सेवा है, दुनिया मात्र। आप अपने जीवन को शुद्ध और निर्मल बनाओ, दुनिया मात्र की सेवा का महत्व होगा। और तरह तरह की चीजें सेवन करो, दुनिया का हित होगा, क्योंकि आपके शरीर का हित होगा, आपके शरीर का हित से अहित का प्रसार होगा, सब दुनिया का हित होगा, दुनिया मात्र का अहित होगा। ते प्राप्त महामेव सर्वभूति हिते रहता, तो कौन के आप अपना सेवन को ठीक तरह से, दुनिया मात्र का हित होगा, बड़ा भारी कल्याण होगा, आपका उद्धार हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, राग द्वेष ईर्ष्या आदि जितने आसुर संपत्ति है सब दुर्गुण दुरासा दूर हो जाएगी, आप निर्मल हो जाओ, शुद्ध हो जाओगे। कितनी बढ़िया बात है, पैसा कम खर्च होगा, सस्ता जीवन बनेगा, रास्ता बड़ा सुंदर होगा, सब तरह का फायदा होगा, नुकसान कई तरह का नहीं होगा। और व्यसन सेवन करोगे तो सबका नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा, सबसे पहले आपका नुकसान होगा, फिर दुनिया मात्र का नुकसान होगा। और आप शुद्ध बनो, निर्मल बनाओ, हृदय शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, सर्वभूत हिते रहता, मात्र प्राणी का हित हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, ये श्लोक याद करो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सबके सब सुखी हो जाए, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके कल्याण ही कल्याण होता रहे, माँ कस दुख वाले कोई भी दुखी ना रहे। तो ये सब बनता है, केवल आप बन जाओ कि मेरे द्वारा किसी का हित न हो, सीधी सारी बात, छोटी सी बात है, बड़ा भारी हित करने वाली, दुनिया मात्र का कल्याण होगा। आपके विचार हो जाए किसी का हित न हो, मेरे द्वारा किसी का अहित न हो, भगवान से यही प्रार्थना करो, हे नाथ मेरे द्वारा किसी का हित न हो जाए, बहुत लाभ होगा, आपका भी बहुत लाभ, आपका शरीर बहुत पवित्र, आपका कल्याण होगा और सब भला होगा। कितनी बढ़िया चीज है, जितना जितना संयम करोगे, जितना ही संयम रखोगे उतना ही दुनिया का लाभ होगा। प्राकृतिक इलाज कहते प्रकृति का स्वतः आपका इलाज होगा, स्वाभाविक आपका भला होगा। जितनी सादगी रखोगे, शुद्धि रखोगे, निर्मलता रखोगे, किसी का अहित नहीं करोगे तो बड़ा भारी अहित होगा, दुनिया का बड़ा कल्याण होगा, दुनिया मात्र का, मात्र दुनिया का, जीव जंतुओं का उनका बड़ा होगा। भगवान श्री राम वन में गए, तो ऋषि मुनियों के आश्रम में गए तो सिंह और हरिण साथ मिले, और अहिंसा प्रतिष्ठा एवं तत्सन्निधो वैर त्याग, बिल्ली और चूहा का बैर मिल जाए, कुत्ते और बिल्ली का बैर मिल जाए, सिंह और हरिण का बैर मिल जाए, ये स्वाभाविक दूसरे से उन्दास करने वाले उनका बैर मिल जाता है। ऋषियों के शुद्ध होने से सुना है कि नहीं आपने, ऐसा ऋषियों का पवित्र तो वे सिद्ध क्यों है कि ऋषि महात्मा को मैं देश नहीं, किसी का ही भैर नहीं, किसी का ही अहित नहीं, कितना दुनिया का लाभ, कितना अपना लाभ, कितनी सुगम बात, कितना खर्चा कम थी। आज जो पशुओं का नाश करते हैं, विदेशी लोग आपके देश की वस्तुओं से घृणा करने लगे, आपके यहां का चमड़ा लेना चाहिए इतनी साथ है कि पशुओं को बड़ी निर्दयता से मारते हैं। जो देश दया प्रधान है, धर्म प्रधान है, उस देश को आज हिंसा प्रधान बताया है। दूसरे लोग घृणा करते हैं कि पशुओं को मारते हैं, आधा गला काट कर और उधर लटका देते हैं, सब गला काट कर खून है पानी हो जाए, अगर जीता रहे तो उसे खून खून ज्यादा खून मिलेगा। यूं विचार नहीं कि तरफ है विचार है कि तकलीफ होगी नहीं, उस तकलीफ नहीं दी थी अपना स्वार्थ, तो स्वार्थ है ये महान हिंसक है, स्वार्थ का त्याग है महान गुण करने वाला। शास्त्रों की रीति, संत महात्माओं की देवी संपत्ति मात्र जीवों का कल्याण करने वाली, अच्छे महात्माओं के द्वारा दुनिया का भला होता है। क्यों भला होता है? ये भले हैं वे जैसे बर्फ की सतह ठंडक फैलती है, अग्नि की गर्मी सतह फैलती है, उससे बहुत विलक्षण संतों की पवित्रता दुनिया मात्र पवित्रता आती है, सब पवित्र हो जाते हैं। सर्वभूत हिते रता ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत, सर्वभूत हिता दोनों बताया, सगुण की प्राप्ति ते प्राप्त होते मामेव सगुण की प्राप्ति, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि अक्षिणी कल्पसा सन्नद्वेदा हितात्माना सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित रहने सगुण की प्राप्ति, प्राणी मात्र के हित में रहने सगुण की प्राप्ति, त्रिगुण प्राप्ति के लिए सर्वभूत हिते रता। दो बार आया गीता में हुआ सर्वभूत हिते रता, विश्वास से जितनी देवी संपत्ति है, जितना त्याग है, जितना अपना जीवन पवित्र है, उतना ही पवित्रता का विस्तार हुआ या मात्र का हित होगा। ऐसी बढ़िया बात, उत्तम बात है, और तरह तरह की चीजें सेवन भी और मसाला भी पलमरा कर, आप ज्यादा जानते हैं, बंदा हम जानते हैं, हमारे उतना ज्ञान नहीं है। गंदे गंदे चीजा है सेवन करते हो, पाकेटों पर लिखा है कि जीवन ठीक नहीं है, आयु खराब होती है, फिर भी आप सेवन करते हैं। बुद्धि ऊंधी होगी, ऊंधी बुद्धि, अहित करने में हित जीता, अधर्म धर्म मन्यते तमसा पिता, सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार तमसी, गीता बने सर्वार्थान विपरीतान विपरीत, ऊंधा अच्छा लगा, ऊंधा अच्छा लगे, इसलिए अहित है दुनिया का है, दुनिया का हित होगा आपका हित कैसे होगा? और आप निर्मल मरम शुद्ध खाना पीना रहन सहन आपका पवित्र होगा, तत्सन्नी तो मेरे त्याग दो आदमी होती हो, अरे क्रोधी आदमी चुपचाप खड़ा रह जाओ लड़ाई बढ़ जाएगी, अरे शांत आदमी खड़ा रह जाओ लड़ाई ठंडी पड़ जाएगी, चुपचाप चुप से आप घड़ा रोल रहे ठंडी पड़ जाएगी। इतना बड़ा भारी गुण है और लोग उदरातार करते हैं, दुर्बल करते हैं। या कामना है, कामना चाहना महान अशुद्ध करने वाली, दुनिया का हित करना हित होगा, कामना के त्याग से आपका हित होगा। आपका अहित कामना से होता है, अहंकार से होता है, आसक्ति से होता है। ये त्याग कर लो आपका कल्याण होगा, आपके द्वारा दुनिया का कल्याण होगा, दुनिया का हित होगा, सब दुनिया हित होगी। अपना अपना निर्मल बना दो, अपना शरीर, अपना रहन सहन, अपनी दिनचर्या, अपनी रात्रिचर्या, अपनी ऋतुचर्या शुद्ध बनाओ, दुनिया मात्र का हित होगा। जैसे भाई ने पूछा नहीं, सर्वभूत हित ही रहता कैसे बने, तो मूल बताया अहित किसी का नहीं चाहना, छोटी सी बात, किसी का हित न चाहना, किसी का हित न करना, किसी को बुरा न समझना, तीन बात। पांच बार तो किसी की बुराई करना ही, बोलना भी नहीं और किसी बुराई सुनना भी नहीं, सुनना नहीं बोलना नहीं, पांच पवित्र बनेगा आपका जीवन, महान पवित्र हो जाएगा। पवित्र होने में त्याग मुख्य है, निर्मल होने में त्याग मुख्य है। करना कम पड़ेगा और काम बहुत होगा, खर्चा कम होगा फायदा बहुत होगा, मेहनत कम होगा फायदा ज्यादा होगा। स्वाभाविक आपका जीवन निर्भर बनेगा। इतनी बात है, बढ़िया बात है। इस बात से सुनो, प्रेम से ऐसा करो जीवन निर्भर बढ़ाओ। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, आसुरी संपत्ति है वह खराब है, आपके लिए खराब है, दुनिया मात्र के लिए खराब है। देवी संपत्ति आपके लिए, दुनिया मात्र के लिए बनी, सर्वभूत हिते रहता। कई कई टीका अर्थ करते हैं, सर्वभूत हित रहता अर्थ करते हैं, संपूर्ण प्राणियों का हित क्या है, परमात्मा है, उस परमात्मा में रत होते हैं भी महात्मा होते हैं। सर्वभूत हित रहता आपने भी लिया है, हमें ले ले, सुन ले सुन ले, जैसे हमें ले ले और गमला होगा उसे सुन करके पन करके। तो परमात्मा में रत होना प्रेम से सब ठीक हो जाएगा। शास्त्र में लिखा है कि यथा तरोर मूल निशेष लेनो, इस वृक्ष के मूल में जल और खाद देने से इसका जो पत्ता पत्ती फूल टाली छोटी बड़ी फूल फल फल फूल सब आयु जाएंगे। यथा तरोर भूत विशेष रहना तृप्यंत सस्कंद भुजो प्रशाखा, और यहाँ अंदर जो यहाँ एक जगह सब सही ठीक हो जाएगा। ऐसे भगवान का पूजन करने से दुनिया मात्र का ही तो कैसी मौजूद बात है। यथा तरोर भूत विशेष रहना तृप्यंत सस्कंद भुजो प्रशाखा, प्राणोपहारात यथेन्द्रियाणि तथा से सर्वानर्म अच्युतेज्या, भगवान का पूजन करने से अच्युतेज्या भगवान का यज्ञ करने से सब दुनिया मात्र पवित्र हो जाएगी, दुनिया मात्र का हित होगा। एकांत बैठे संत जंगल में बैठे फिर दर्शन भी नहीं देते, उनके द्वारा दुनिया का हित होता है। नर नारायण पति नारायण में नर नारायण वहां रहते जंगल में, वोश वाले के नहीं होगा होगा ओ कद नहीं ओगा होगा ओगा ओगा से जंतु अगर पकड़ रहे ऐसा जंतु मारते नहीं नारायण के पास में एकांत में तपस्या करते हैं दुनिया मात्र हित के लिए दुनिया मात्र हित के लिए नारायण तपस्या करते हैं उत्तराखंड में उनसे सब संसार मात्र हित होता ऐसे वो ज्यादा लड़ाई लगा सा युद्ध सिरा तो कोई यंत्र भी बनता है वैसे तरह तरह से बम बनाते ये बनाते दुनिया मात्र में आ गया द्वेष बहुत जल्दी रहेगी जैसे बारूद में है तो अग्नि होते ही अग्नि भभक उठती है ऐसे आपस में राग द्वेष ईर्षा दम लड़ाई घरों में नहीं सुनी सही सुन जाती और सत्संग करने से हमारे को बताया महाराज मथुरा ने साथ मार्च किया लोगों ने कहा हमारे घर में नहीं मिली लोगों ने कहा बोलो खर्चा क्या लगा साधु भिक्षा रहते भिक्षा गांव में जा भिक्षा ये पा लिया एक किसी पर भार नहीं पड़ा अगर एक एक रोटी रहने में उन पर भार नहीं पड़ा उन्हें नई कुछ रसोई बनानी नहीं पड़ी नई रसोई बनानी नहीं पड़ी अब रोजी रसोई बनती रसोई एक एक रोटी एक रोटी एक रोटी एक दो फल का क्या पता लगे साधु अंधवा हो गया चातुर्मास हो गया बोझ हो गई गांव में कहे बट गई लड़ाई बट गई अंत हो गया खर्चा उठने गई नहीं नारायण नारायण नारायण रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे हरे रामा हरे Krishna, Krishna, Krishna.